देखते दिल खो गया, देखते ही देखते दिल खो गया, दिल खो गया तो प्यार तुमसे हो गया। इस प्यार को कब तक मगर छुपाएंगे हम, दिल खो जानेगी तू जिस दिन मुझे, मुझसे रूठ जाएगी तू, तोड़ेगी इस दिल को मेरे, खुद भी टूट जाएगी तू। देखते दिल खो गया, दिल खो गया तो प्यार तुमसे हो गया। इस प्यार को कब तक मगर छुपाएंगे हम, देखते दिल खो गया, दिल खो गया तो प्यार तुमसे।